الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الأوصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين محسن. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم استعيذ بالله كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. فقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم البزازة من الإيمان البزازة من الإيمان البزازة من الإيمان صدق رسول الله فيما قال. عزيز ومحترم kardeşlerim size bugün üzülerek israftan bahsetmek istediğim bizim şahıslarımız mevzu bahs değildir. Mevzu bahs olan memleket ve millettir. Bu Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin buyrukları olan el-bezâzetü minel iman ziynetin terki imandandır. Ziynetin terki imandandır. İmanlı insanlar ziynete kıymet vermezler. Ziynetin terkinin imandan oluşu, imanı kamil olan insanlar ziynete kıymet vermezler, içlerini ziynetlendirirler. Dış ziyneti dünyaya aittir. İç ziyneti Allah'a aittir. Binaenaleyh dışının ziynetiyle değil de içinin ziynetiyle uğraşır. Onun için dış ziynetlere katiyen kıymet ve paha vermez. Bu hususta çok uzundur ders. Yalnız şu kadarını okuyayım. Estağfirullah. اِنَّمَا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ ayet-i kerimesinde sadakaların taksimi hususunda Cenab-ı Hak listesini hazırlamış, 8 kişiye verilmesini tavsiye etmiş. Birisi kayboldu, 7'si baki. Bunlardan birisi amil. Sadakayı toplayan bizim tabirimizce tahsildar. Vaktini sadaka toplamakla zayi ettiğinden buna topladığı zekattan geçineceği kadar, ihtiyacatı, zarureti kadar bir maaş verirler derler. Bir zekat verilir. Fakat buraya şöyle bir kayıt koymuş ki, diyor ki bu ihtiyacatı, zaruriyenin dışında verilirse para, yetmiyor efendim bana biraz daha veriniz gibilerde. Bu israftır, israf da haramdır diyor. İsraftır, buna fazla verilen maaş, israftır, israf da haramdır. Ben incelemeyeceğim. İncelemesini size bırakıyorum. Hazreti Allah Celle ve Ala da bize diyor, külü, yiyin, veşrebu için, ve la tisrifu, fakat israf etmeyin diyor. Yiyin, için ama israf etmeyin. Bunların yine inceliğini size bırakacağım. İntibah denilen uyanıklık toptan olur. Cemiyet tamiri. Benim uyanmışım, senin uyanmışın para etmez. Toptan uyanıklık olur. Toptan bir işe karar verirsek, toptan o işi yapmaya çalışırsak bunda muvaffak oluruz. Yoksa bu şu yapmış, bu yapmış, o olmaz. Şimdi sana ufacık bir de kısa bir misal söyleyeyim. Şurada bildiğimiz bir Japon milleti var. Hepiniz biliyorsunuz. Bu Japon milletinin bir yaşama hayatları var. Bir de kazanç hayatları var. Ben oradan gelenlerden aldığım malumat üzerine onlar yaşama hayatlarında çok son derece bir iktisada riayet ettiklerini öğrendim de şaşırdım. Biz bugün ziynet yarışına düştük birbirimize. Onun apartmanın benimkinden daha üstün, ben daha ondan üstün olayım. Benim yaşayış hayatım ondan aşağı, ondan yukarı olayım. Bir yarışma halindeyiz. Bu yarışma bize yakışır mı, yakışmaz mı? Bu yarışmaya biz yakışır mıyız, yakışmaz mıyız? Bize doğru mudur, değil midir? Bunu da size bırakırım. Biz bugün birçok ihtiyacat-ı zaruriyelerimizi dışarıdan tedarik etmek mecburiyetinde olduğumuzu kimse inkar edemez. Bu kadar zaruret halinde olan bir milletin bu kadar böyle ziynet yarışına gidişi doğru mudur, değil midir? Bu ziynet yarışından bize ne fayda var? Evlerimizi istersek altınla süsleyelim. Ne kıymeti var? Aleme el açtıktan sonra, aleme boyun büktükten sonra bunun ne kıymeti olabilir? Şu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in o kadar mübarek sözleri vardır ki bu hususta saymakla tükenmez. Şu en kısası iki kelimeden ibaret. El-bezazetü minel iman, ziynetin terki imandadır sözünü mübarek sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri 3 defa tekrar diyor. Her sözü bir kere söylerken bu sözünü 3 defa söylüyor ki dikkat edin, iyi belleyin, üzerinde durun bunun. Kendi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, peygamber aleyhisselam fakir miydi? Bir şeye muhtaç mıydı? Haşa. Her şey elindeydi. Her şey elinde olduğu halde onun ve onun eshabının hayatını şöyle bir göz önünden geçirir ve biz de bizim bugünkü hayatımızı göz önüne alırsak aralarda aşılmaz ayrılıklar, farklar var. Bu biz Müslümanlar için doğrusu çok çirkin bir şey. Şimdi bir hac mevsimidir. Hep Müslümanlar bu hac vazifelerini yapmak için gayret gösterirler. Bu bugün azami bir fiyatla 6-7 bin arasında bir paradır. Ben çok üzülerek söylerim ki bugün bizim zenginlerimiz yaz mevsiminde yazlıkları için harcadıkları paranın sayısı bunun çok üstündedir. En aşağı bir yazlık zaten 5 bin liraya tutuyor. Oradaki masraf ayrıca kim bilir neye bağlı olur. Bunu harcarken hiç sıkılmıyor. Hiç sıkılmıyor. Fakat çok da gene üzülerek söylüyorum. İnsan kazanır ve bu paralarını harcamakta serbesttir. Kimsenin hukukuna tecavüz etmeye hakkımız yok. Fakat bugün Allah Teala'nın o güzel beldesi olan Mekke-i Mükerreme Resulullah'ın yattığı ve hayre men düfinet fil bakkai ek azamu diyerek de met olunan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ziyareti ne 10 bin liraya ne 100 bin liraya değişmez arkadaş. Bir keyfi için yazın onlar 10 binlerce lirayı harcayabiliyor. Fakat bu mevsimde şu nafiledir, zararı yok. Nafile olsun, senin yazlık mevsimine gidişin farz mı? Ne farz değil bir şey. Zevk bir şey o. Hayatını seven insan yapıyor bunu. Fakat burada manevi lezzet var, manevi sevap var, manevi yükseklik var, iman kuvveti var. İman kuvvetinin desteklenmesi için ise 5-10 bin lirayı harcaması bu sefer zor geliyor. Ben gittiğim efendim haç ediyor. Sen de niçin gidiyorsun diyor. Bir kere yetmedin mi diyor. Ben de ona diyorum ki bizim imamımız İmam-ı Azam Hazretleri'ni sor. Sen İmam-ı Azam Hazretleri o zaman Bağdat'ta oturuyordun. Bağdat'tan Mekke'ye kadar 3000 kilometre bir mesafe var. O zaman otomobil tayyare de yok. Zavallı at üzerinde mi, deve üzerinde mi neyle gidiyorsa aylarca yol gidiyordun. Kim bu kadar meşakkatı çekip de ömrün boyunca her sene hacca gitti? Ona sor. Bana sor. Aziz kardeş, Cenab-ı Hak külle yevmin huve fî şeh. Her günün tecellisi ayrı, her saatin tecellisi ayrı, her dakikanın tecellisi ayrı, her nefesin tecellisi ayrıdır. Bir nefes içerisinde ikinci nefese kadar onlarca tecellisi. Bütün Müslümanların kıblesi olan Kabe'dir. O ara Arafat'ta milyonlarca insanların toplandığı bir yer malumunuz. Diyoruz ki el cemaati rahmetin. Bundan büyük bir cemaat bulabilir misin? Bundan büyük daha bir cemaat bulabilir misin? Milyonların toplandığı bir mekan. O mekanda bütün insanlar el birliğiyle lebbeyk, Allahümme lebbeyk sedalarıyla gökleri inletir derecesinde Cenab-ı Hakk'ı gönüllerine şey yapmışlar, feryadı füyal ederler. Herkes kendi halinden acınır filan eder. Öteden birisi der ki bana hocam bir bedel bulsan da ben de gitsem. İyi sana da bulalım bir bedel, sen de git. Senin paralarına ne yapacaksın sen? Mezara mı götüreceksin o paralarla? Bir hayra mı harcayacaksın? Sen kendi paranla gitsen hacca daha iyi olmaz mı? Alimin parasını alacaksın da hacca gideceğine, onu düşüneceğine kendin tasarrufunda buraya gidersen elbette daha makbul. Senin tasarrufunun en kısası, bizim tasarrufumuz boğazımızdan kesmek sureti olması lazım gelirken bu değil. Haram olan siyara, haramlığında kerahati harimiyedir. Harama yakın demek. Bunun hiçbir faydası yokken her gün buna 3-5 lirayı vermekten hiç kimse çekinmiyor. Çocuğu içiyor, hanımı içiyor, kendisi içiyor. Günde 5, 10, 15 lira böylelikle hiç yoktan havaya gidiyor da. Buna insan acıyamıyor, bundan tasarruf edemiyor da bir insanın Allah rızası için buradan kalkıp hacca giderken sen ne yapıyorsun ya? Niçin bu kadar paralarını? Ya kim kalıyor bu dünyada? Bu dünya kime kalacak? Herkes buradan ömrünü tüketip gidecek. Sen bu mallarını, bu mülklerini, meraşçilerini bırakacaksın da ondan hayır mı göreceksin? Bu çok büyük hata ve yanlış bir düşüncedir ki insan varidatı çoğaltır. Çoğalan varidatıyla çocuklarıma da miraslarım kalsın diyerekten özenir. Filan adam şu kadar bal mülk bırakmıştır çocuklarına diyerekten iftihar eder. Bu ama ne kadar hatalı olduğumu bilmem, anlatabilir miyim? Bu benim görüşüme göre zengin kardeşlerin çocukları ne çalışmaya ne okumaya gayretli değildiler. Bunu listeler gösteriyor. Mekteplerde muvaffak olan çocuklar hep fukara çocuklarıdır. Birinci derecede muvaffak olanlar fukara çocuklarıdır. Çünkü onda acım var, yokluğunda acısını görmüştür. Bir istikbalimi temin edin diyerekten güzel gayretler çalışıyor. Öteki babamdan benim bu kadar varidat var diyor. Yarın gözünü yumdum muydu, bunlar bana kalacak. Binaenaleyh ne okumaya lüzum var ne de çalışma diyor. Bunu size gözümle gördüğüm bir misalini arz edeyim. Kusura bakmasanız. Bizim Bursa'mıza Kaplıcalar mevkii denilen çekirgede büyük bir mevkide güzel bir hamama sahip olan bir kardeş. Buyur hocam efendi, bugün bizim hamamımızda bir banyo yapın dedi. Peki dedik. Ama baktım ki hamam muhteşem. Sen o adam da fakir biliyorum. Destreci bir adamdır. Bir camide müezzinidir. Kardeş dedim, sen bu hamamı nasıl ele geçirdin? Bu milyonluk bir hamam. Ah Hafız abi sorma dedi. Dikkat edin ama. Bu filan zatın idi. Bu mıntıka. Bu değil. Bu mıntıka o zatın idi. Bu zat çok Müslüman idi. Sabahleyin arabasına biner cami kebire namaza gelirdi. Fakat bıraktığı çocuklar mirasçı da oldular. Ve kumara da alıştılar. Binaenaleyh bunları birer yok fiyatına sattılar. Yaşadılar. Öldüler çıktılar. Bu da o arada benim elime düştü dedi. Mirasın acılığını gösteriyorum. Herkes alnının teriyle kazanıp da adam olmanın yoluna bakmalı. Hazıra konu, hazıra hazreti dayanmaz derler. Binaenaleyh mirasçıyı düşüneceğine kendini düşün. İstikbalini temin et. İmanını kuvvetle. Allah'a razı, Allah senden razı olduğu halde Allah'a dön. Sana da arz edeyim ki sevaplar pek çoktur. Hududu da yoktur sevaplar. Bir fukaranın karnını doyurmak, ona bir elbise alıvermek, onu bir yerde barındırıvermek, bunlar büyük sevaplardandır. Fakat haccın sevabına muadil olacak bir sevap yoktur. İster farz istene, fazla farzları gider, nafiledir, nafilelerin başında gelir. Böyle olmakla beraber. Allah nasip ettikçe her sene gideceğiz. Oraya gitmekle sevap alıp gelmek değil hüner. Oraya gitmekle sevap alıp gelmek değil, günahlara da döküp gelmek değil hüner. Oraya gidince insanda kemal denilen bir yüksek mertebe var ya, insanlığın yüksek noktası. Bu yüksek noktasına ulaşabilmenin çarelerini arayıp ona ulaşabilmek hüner. Ama bu da tabii birden olmuyor. Tedrici bir sürede gire gire alışacak ve bir günde bakacaksın ki bu kemal mertebesine ulaşmış insanlar arasına elbette sen de sokulmuş olacaksın. Allah cümlemizi gaflet uykusundan uyandırsın da dinimize de ta tam manasıyla sarılan, dinimizin emirlerine riayet edip de zinetlere iltifat etmeyen, Hakk'ın rızasını daima gözeten kullarının arasına bizler de kabul eyle. Ela inne ahsan kelamu ablagan nizam kelamullahi el aziz-ül allam. Kema kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kur'el kur'an festemi'u lehu ve ansıfu leallikin turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كأوراق الحبيب الكريم الفخام بشان الصفي حقه العز وجل من ظاهر مخبر وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرضى اللهم عن الخلفاء الأربعة ذوي القدر علي والشرف الجليل سيدنا حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى. اللهم انصر وزراءك، اللهم انصر وزراءك من خذلت، اللهم انصر جيوشا من سيناتك أعد عدا اللهم في الكهرة والفجر فمشنا محازم الأحزاب، اللهم اجاه نبيك مصطفى ورسل الكهرة يباعدنا مشاهد أحبتنا على السنة والجمال اكتب الصحة والسلامة والعفة والعافية علينا والمجال والوزات والمسافرين والمسلمين والحاضرين والغائبين في برك وبحرك من أمة محمد عليه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا الله يزدكم واستغفروا الله يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.